ederseyim benim sözmeyi, gel birlik kavlineyi girelim kardeş. Birlik çok tatlı değil, benzeyir üzmeyi. İçip şerbetini ye, durayım kardeş. İçip şerbetini ye, duralım kardeş. Son verelim iftihi, rayayı behdanayı. Kardeşe ne çalayım, şalayım yan yanayı. El birlikle çalayım, şalayım vatanayı. Çok okul fabrikayı kurayım kardeş. Çok okul fabrikayı kuralım kardeş. Çalışalım kurtulalım buhrandan. Nedir senlik benlik o sayın dükkandayın. Irkımız neslimiz aynı bir kandayın. Yurdun yaralarıyı sarayım kardeş. Yurdun yaralarıyı saralım kardeş. Yürüyelim atayı, Türk'ün izineyi. Boş verelim sözcüyüları sözüneyi. Göz atalım şu dünyanın hüzüneyi. Yürüyüp hedefeye varayalım kardeş. Yürüyüp hedefeyi varalım kardeş. Atatürk'ün yattığı yer nur olsun. Azim fikir emeği elimiz bir olsun. Herkes birbirine kız ve yersin alsın. Çıkardım nifahı süreyim kardeş. Çıkardım nifahı süreyim kardeş. Veysel'in sözleri kanun düşmeyi. Mantığa uymasayı kesin başımı. Bana düşman etmiş metayın daşımı. Sebebi ne ise ye sorayım kardeş. Sebebi ne ise ye soralım kardeş. Allah birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Söyleyeyim geldi sırası. Kürdü Türk'üne Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi. Yanlış var mı ve neresi? Yanlış var mı ve neresi? Ay. Bu alemi yaradan bir, odur küllü şeye kadir. Alevi sünnülük nedir? Menfaattir var varası, menfaattir var varası. Vay. Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakikatta yüz karası, hakikatta yüz karası. Veyse sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela. Dava insanlık davası, dava insanlık davası. Yezid nedir ne kızılbaş, değil mi yesen bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi, söndürmektir tek çaresi.